Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze ostrzegają przed grypą. Z pierwszymi objawami powinniśmy zgłosić się do przychodni. Nie zawsze te wszystkie babcine sposoby pomagają. Ostatnia chwila, żeby mikroprzedsiębiorcy wypełnili JPK. Czym jest jednolity plik kontrolny i czy sprawia problemy? To sprawdzimy za chwilę. Na koniec koncertowo, już dzisiaj wieczorem w Polskim Radiu, to co najpiękniejsze. Grypa atakuje, a lekarze apelują, żeby nie lekceważyć jej objawów. Od początku sezonu grypowego na tę chorobę i podobne wirusy zachorowało prawie 3 miliony Polaków. 7 osób zmarło. Już pierwsze objawy powinny nas zaalarmować, mówił w Polskim Radiu prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Michał Sutkowski. Kiedy jest temperatura wysoka, kiedy źle się bardzo czujemy, są bardzo duże bóle kostno-stawowe, bóle głowy, jakieś dołączają się jeszcze dodatkowe objawy. I lekarz generalnie jest w stanie odróżnić z dużą dozą prawdopodobieństwa, a w razie czego nawet wykonać badania dodatkowe, czy jest to choroba przeziębieniowa, czy jest to grypa. Trzeba na pewno to odleżeć. Nie zawsze te wszystkie babcine sposoby pomagają. Trzeba zwrócić uwagę na szereg dodatkowych chorób, które nam towarzyszą i które zwykle się przy tej okazji zaostrzają. Ważne jest przede wszystkim jeszcze zaszczepmy się. Patrząc na luty, to Polska jest w czołówce Europy pod względem zachorowań na grypę. Więcej przypadków odnotowano natomiast w Luksemburgu, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Denis Urubko zmierza sam na szczyt. Himalaista o poranku wyszedł z bazy, żeby zdobyć K2. Nikomu z kierownictwa narodowej wyprawy o tym nie powiedział. Rzecznik himalaistów Janusz Majer poinformował, że Urubko chce wejść na szczyt jeszcze w tym miesiącu, bo w górach Tien Shan, gdzie się wychował, sezon zimowy trwa tylko do końca lutego. Jutro z bazy wyjdzie Marek Chmielarski oraz Artur Małek. Mają m.in. zabezpieczyć próbę Denisa Urubki. K2 było atakowane zimą tylko 3-krotnie. Nikomu jednak nie udało się wejść na szczyt o tej porze roku. A teraz przypominamy mikroprzedsiębiorcom. Do 26 lutego muszą złożyć JPK, czyli jednolity plik kontrolny. Dotyczy to właścicieli firm zatrudniających do 10 osób. JPK to najogólniej mówiąc dokumenty księgowe w wersji elektronicznej. Dla większych firm obowiązują już od 2016 roku. Dla tych najmniejszych dopiero od tego. Dzisiaj urzędnicy skarbówki pomagali przedsiębiorcom stworzyć JPK i korzystać z aplikacji e-mikrofirma. Agata Góralska z drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach przyznaje, że zainteresowanie było duże. Jeżeli chodzi o korzyści wynikające ze składania jednolitych plików kontrolnych, to jest lepsza kontrola wewnętrzna w firmie i raportowanie dzięki jednolitemu formatowi danych, ułatwienie dla wewnętrznych, zewnętrznych audytorów, odejście od formy papierowej wydruków, czyli przedsiębiorca już nie musi się udawać do urzędu, żeby składać te druki. Ewidencje mamy i deklaracje mamy wysłane w formie elektronicznej. A przedsiębiorcom problemy sprawiało ściągnięcie pliku i jego wysłanie. Chciałam wysłać pliki JPK. No jest problem w ogóle z wysłaniem tych plików. Przechodzę całą tą procedurę tak jak ma być i pobieram deklarację z ministerstwa i w którymś momencie to mi się nie wysyła i przyszłam tutaj wyjaśnić tą sprawę, dlaczego tak się dzieje. Ja mam kilka faktur, no i niestety nie wiem jak w przedsiębiorstwach, gdzie jest 100 faktur, co dopiero będzie, jak jest problem z 3 fakturami, żeby to wysłać do ministerstwa. Mówiła pani Katarzyna z firmy projektowo-budowlanej. Połączenie rocka i muzyki klasycznej, czyli już wieczorem koncert Polskiego Radia to co najpiękniejsze. Dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki prowadzący koncert, Piotr Stelmach, zapowiada, że publiczność będzie mogła wysłuchać utworów wykonywanych podczas koncertów trasy Męskie Granie 2017. To jest przegląd polskiej muzyki rozrywkowej, rockowej, punkowej, jakiejkolwiek tej popularnej. Od dawnych czasów, od wczesnych lat 70. aż po współczesność. No i oczywiście ten najważniejszy utwór ubiegłorocznej trasy koncertowej, czyli singiel zatytułowany Nieboskłon. Wszystko to zabrzmi w części pierwszej tego koncertu. A występ artystów Męskiego Grania będzie transmitowany w Radiowej Trójce tuż po 19:00. Z kolei w drugiej części Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza. Będzie można jej wysłuchać w Radiowej Jedynce o 20:30. Koncert można oglądać też na żywo w internecie na www.polskieradio.pl, a także na oficjalnych profilach facebookowych Jedynki i Trójki. Początek o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Honor Nowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki.

Zapytają Państwo, dlaczego w tej audycji poruszamy temat osób, które zniknęły. Otóż okazało się, że wczoraj był Światowy Dzień Depresji, ale także są powody bardziej artystyczne. Otóż ukazała się niedawno książka, albo właściwie nie wiem jak to nazwać, Wojciecha Niedzielko, który ze mną tutaj jest w studio. Dziękuję. Zaginieni 2006-2017. Jest to zbiór, właściwie dokumentacja fotografii różnych anonsów mówiących o osobach zaginionych, także o zwierzętach, czasem o przedmiotach. To jest jeden powód. Drugi powód zaś to jest film, który nie tak dawno wszedł na nasze ekrany, zatytułowany Niemiłość. I będziemy mówić zarówno o filmach, o tym albumie, o którym wspomniałam, ale także będziemy mówić o sposobach, w jaki sposób można pomóc osobom, które zdradzają pewne symptomy depresji. Bo na ogół zaginięcia to jest po prostu depresja. I proszę Państwa, na początek kawałek muzyki. Johnny Cash zaśpiewa Nobody. Myślę, że to jest piosenka, utwór, który doskonale pasuje do naszego tematu. When life seems full of clouds and rain, and I'm full of nothing but pain, who soothes my thumping, bumping brain? Nobody. When wintertime comes with its snow and sleet, and me with hunger and cold feet, who says, here's 2 bits, go and eat? Nobody. Well, I ain't never done nothing to nobody. I ain't ever got nothing from nobody. No time, and until I get something from somebody, sometime I don't intend to do nothing for nobody, no time. When summertime comes, all warm and clear, and my friends see me drawing near, who says, come on in and have a beer? Nobody. Well, one time when things was looking bright, I started to whittling on a stick one night. Who said, hey, that's dynamite? Nobody. I ain't never done nothing to nobody. I ain't never got nothing from nobody. No time, and until I get something from somebody, sometime I don't intend to do nothing for nobody. No time, I ain't never done nothing to nobody. I ain't never got nothing from nobody. No time, and until I get something from somebody, sometime I don't intend to do nothing for nobody. No time. Proszę Państwa, poza Wojciechem Niedzielką, którego witam, dzień dobry, dzień panie dobry Wojtku, państwu. Jeszcze są z nami za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pani Jola, prosiła, żeby nie zdradzać jej nazwiska. O, usłyszałam dziwny dźwięk. Pani Jola z Fundacji Pogotowie Kryzysowe. I to jest właśnie ten adres i ten telefon, do którego można się zwrócić w momencie, kiedy coś się dzieje dziwnego, albo z nami, albo z naszym bliskim. Dzień dobry, pani Jolu. Dzień dobry. Świetnie, słyszymy się. Oraz, pan Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się. Jest pan Łukasz, czyli wszyscy jesteśmy w komplecie. Film z trudem przenosi takie emocje, jak no, poczucie utraty po kimś, kto wyszedł sobie po fajki, albo poszedł wyrzucić śmieci, albo w ogóle wyszedł z domu i zniknął. Ten film Niemiłość pokazuje to doskonale, panie Łukaszu, ale przecież były już wcześniej takie próby pokazania tajemniczego i niewytłumaczalnego zniknięcia. Dla jednych pokazuje doskonale, dla innych nie, Tak to już jest z takimi sprawami jak zaginięcie osoby bliskiej, w ogóle miłość, uczucie, że nikt z nas nigdy w pełni nie będzie mógł tego zobaczyć na ekranie czy w teatrze, tego co czuliśmy. Więc sztuka jest tylko niedoskonałym odbiciem w tym momencie, a bardzo ważną kwestią jest też to, że bardziej to właśnie mówi o tej sprawie tym innym, którzy tego nie czuli. Ale przechodząc do pani pytania, pani redaktor, zaginięcie, zniknięcie, coś, czego nie jesteśmy w stanie uzasadnić, jest właściwie jednym z najpopularniejszych wątków kinowych od samego początku, bo to jest coś, na czym można po prostu, i przepraszam za takie lekko cyniczne podejście, osadzić znakomicie oś dramaturgiczną. Te filmy oczywiście pokazują zdecydowanie więcej o tych, którzy szukają, a nie tych, którzy zaginęli. Oni zazwyczaj głosu w tych filmach nie mają, przynajmniej tak mocnego. Dowiadujemy się wiele o rodzicach, dowiadujemy się o przyjaciołach, dowiadujemy się o tym świecie, który pozwolił na to, żeby ten człowiek nam się wymknął z tego systemu, który jest około. Ale też pamiętajmy, że co film to zupełnie inne zaginięcie. Są zaginięcia z powodów rodzinnych, są zaginięcia z powodów politycznych. Ludzie znikają z powodów bardzo wielu. Wielu z nich znika w pełni sił. Niekoniecznie jest w takiej sytuacji, o której dzisiaj bardzo właśnie mocno będziemy mówić, czyli po prostu dlatego, że nie godzą się z tym, co jest wokół nich, że depresja ich niszczy. To jest przecież straszliwa choroba. Więc co film to inne pokazanie tego wszystkiego, ale i tak daleko temu do rzeczywistości, która jest niejednokrotnie 1000 razy straszniejsza. A ja muszę panu powiedzieć, że kiedy oglądałam dawno temu film Przygoda Antonioniego, to ja miałam poczucie niedosytu, bo jednak to, o czym pan mówi, ta dramaturgia, to jest wówczas, kiedy na przykład jest zbrodnia. Czy ta zbrodnia jest wytłumaczona, czy nie, ale mamy trupa. Natomiast w momencie, kiedy ktoś po prostu znika, wyparowywuje, to ja miałam wrażenie, że ten film mnie pozostawia, a podejrzewam, że i innych widzów także, w takim stanie niedosytu. Niemniej inny, kolejny film Antonioniego, 4 lata późniejsza, Czerwona Pustynia, też właściwie dotyczy takich zniknięć. I jeszcze wtedy no, nie bardzo sobie umiano powiedzieć, co jest przyczyną. W tej chwili często się mówi, że to jest bardziej lub mniej ukryta depresja. To jest chyba jedno z największych osiągnięć, przepraszam za, może to słowo nie pasuje, ostatniego 50-lecia, że odkryliśmy choroby związane z wiekiem starczym najpierw, a później choroby związane z ludzką psychiką, że coraz mniejsza, ale to i tak w dalszym ciągu bardzo niewiele, jest stygmatyzacja ludzi, którzy sobie po prostu z nimi nie są w stanie poradzić. Przede wszystkim w ogóle odkryliśmy, że to jest choroba, że osoba, która za to odpowiedzialność ponosi, nie jest przestępcą, który nie umie sobie po prostu poradzić w systemowej rzeczywistości. Nie jest leniem, któremu się nie chce. Artyści filmowi, tutaj bardzo dobrze pani przywołała Antonioniego. On był właściwie pierwszym, który to pokazywał w ten sposób. Wcześniejsze zniknięcia to zniknięcia Hitchcocka, tak jak starsza pani znika, tak, gdzie człowiek po prostu znika niekoniecznie z powodu przez siebie zawinionych. Ktoś go porywa. No, przyznamy chyba, że to zupełnie inna rzecz, kiedy ktoś nie chce zniknąć, a kiedy ktoś znika. Antonioni jako artysta miał zazwyczaj ten wielki geniusz w sobie, że na 30 lat przed wieloma naukowymi badaniami był w stanie odkryć swoim geniuszem coś, co potem odkryli naukowcy. Właśnie te sytuacje, kiedy człowiek sobie kompletnie przestaje ze wszystkim radzić. I co więcej, bohaterowie Antonioniego mają do tego prawo. Kiedy popatrzymy się na te dwa filmy, które u pani są, ale też inne filmy eksploatujące motyw zaginięcia, nawet jeśli nie fizycznego, to przynajmniej mentalnego, tak jak Zawód Reporter zrealizowany 10 lat później z Jackiem Nicholsonem, widzimy, jak bardzo ludzko się na to wszystko Antonioni popatrzy. Ten rzekomo zimny i zły Antonioni jest kimś, kto naszą psychikę za nas analizuje. Kino rzeczywiście było tutaj pierwsze, bo kino nie zawsze musi, prawda, coś ładnie opisać, ale wyczuwa, prawda? Wyczuwa, tak, emocje. Tak. Ja myślę, że też bardzo wielu ludzi, wracając już do kina tego współczesnego i do Zwiagincewa, radzi sobie z tymi strasznymi rzeczami dzięki obejrzeniu tego czegoś w kinie, bo ta bojaźń i drżenie, że kilka razy cytuję z tytułu, które doświadczyłem pod wpływem dzieła artystycznego, pomaga nam sobie czasami lepiej uświadomić, co przeżywają nasi bliscy, co my sami przeżywamy, bo depresja siedzi też w tych, którzy radzą sobie z nią czasami lepiej niż dzieła naukowe, czy nawet terapie psychologiczne. Panie Łukaszu, chciałam właśnie zadać pytanie pani Joli, która też jest z nami telefonicznie. I chciałam zadać jej pytanie, czym się kierować, co zauważać na początku. Pani mówiła, że bardzo dużo dzieci w tej chwili zaczyna zapadać w depresję. No coś, co było jakby kiedyś niemożliwe, żeby dziecko ma depresję. Pani Olu, jak to jest? Dlaczego teraz dzieciaki chorują na chorobę, która wydawała się raczej w wieku dojrzałego? Zanim może odpowiem na to pytanie, to jeszcze zwrócę uwagę na taką, myślę, dość istotną kwestię, jaką jest fakt, że nieleczona depresja często jest przyczyną tych zaginięć i zniknięć. Bo jeżeli już zatroszczymy się o kogoś, kto ma depresję, to wtedy jest większa szansa, że ktoś jest w stanie kontrolować swoje życie i unikać sytuacji, które powodują stres u niej samej, jak też u najbliższych osób. Natomiast wracając do samego pytania, no to myślę, że bardzo ciężko jest tak jednym zdaniem odpowiedzieć, dlaczego dzieci zapadają na depresję. Myślę, że tych czynników jest dosyć dużo. Podstawowy taki, który mi się tutaj nasuwa, to głównie dotyczy jakichś trudności w rodzinie, w relacjach z rodzicami. Bardzo często pojawiają się takie sytuacje kryzysowe, które wyzwalają w dziecku stany depresyjne. I myślę, że bardzo istotne jest, żeby zauważyć na takim poziomie zewnętrznym, że coś dzieje się z dzieckiem czy z nastolatkiem, że są jakieś zachowania, które zastanawiają osoby z otoczenia. No właśnie w filmie z Wiagincewa, że wejdę pani słowo, rodzice w ogóle nie patrzą na dziecko, drą między sobą koty, jak to się mówi, rozstają się, rozwodzą, są okropni dla siebie, a to dziecko czuje się 12-letnie, więc już sporo rozumiejące, czuje się kompletnie osamotnione i zapada po prostu w rozpacz. Właściwie nie wiadomo, czy to dziecko zginęło, czy gdzieś tam daje sobie radę. No podejrzenia są, że raczej nie. Niemniej ostatecznego rozwiązania nie ma, a po rodzicach to spływa jak woda po kapuście. To jest okropne. Znaczy, musimy też pamiętać właśnie o tym, że depresja jest chorobą, natomiast pojawiają się też takie stany w życiu młodego człowieka i starszego, jak po prostu obniżony nastrój, smutek, tak, nie mamy energii, jest to spowodowane czasem aurą, czasem jakąś sytuacją życiową. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić, co jest chorobą, depresją, a co jest po prostu tylko pogorszeniem naszego samopoczucia czy jakimś chwilowym smutkiem. Chciała pani przerwać, żeby, bo my się niestety nie widzimy, w związku z tym muszę robić to brutalnie. I chciałabym teraz wątek muzyczny wpuścić pomiędzy nasze słowa, pomiędzy naszą rozmowę. Marilyn Monroe zaśpiewa o rzece bez powrotu. To niby jest troszeczkę inny temat, dotyczy dorosłych ludzi. Niemniej mi się wydaje, że czasami właśnie depresja to jest taka rzeka bez powrotu. If you listen, you can hear it call. Wailaree, Wailaree. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild and free. Love is a trap. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do albumu. Do albumu i do autora. Wojciech Niedzielko, artysta, grafik, on dziś członek słynnej supergrupy Azoro, jest z nami i zastanawia mnie, grupa Azoro to raczej tacy trefnisie, ironiści, a tutaj nagle temat tak bardzo poważny. Panie Wojtku, co sprawiło, że pan zaczął fotografować anonsy dawane przez znajomych, ale przede wszystkim przez rodzinę, że ktoś... Czasami młody człowiek, czasami starszy zaginął. Co było przyczyną? Przecież to nie są rzeczy ładne wizualnie. Tak, to nie są rzeczy ładne. Pamiętam, że zbiór moich fotografii o ogłoszeniu zaginionych zaczął się od zdjęcia ogłoszenia, na którym była roześmiana od ducha do ucha dziewczyna z podpisem zaginęła. Nie wiem dlaczego, nie miałem zamiaru po prostu jakiegoś takiego projektu stworzyć. Nie był to osobisty bodziec? Po prostu pozrobiłem tego zdjęcia. Postanowiłem, po prostu zacząłem zwracać uwagę na te ogłoszenia na ulicy, w drodze do pracy. I nagle okazało się, że ich jest bardzo dużo. Że jest ich bardzo dużo, że z biegiem lat zmieniają swoje oblicze graficzne. Część została po jakimś czasie przyjęta przez organizację do spraw zaginionych. No i chwała Bogu, że takie i taka jest tak. Na przykład organizacja, która pomaga odnaleźć osoby zaginione. Niemniej, nawet w tym filmie Niemiłość są sceny, gdzie ekipa tych ochotników, bo to są głównie wolontariusze, rozlepia, a to na ławkach, a to na drzewach, na pniach drzew, w różnych miejscach rozlepia no, tę taką bardzo tradycyjną formę, czyli zdjęcie... I krótki apel. Tak, tak. Ja dopiero po zrobieniu zdjęcia takiego ogłoszenia, kiedy oglądam skanowany negatyw, zaczyna się zastanawiać, co się mogło stać, ale tego jest tak dużo, że niestety nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Tak. No, nawet nie usiłowałem. Nigdy nie spotkałem człowieka ze zdjęcia na ulicy. No właśnie, bo mamy się rozglądać, no tak, a my pędzimy. No właśnie. A podobno w Polsce w tej chwili ginie rocznie 20 tysięcy osób. To jest małe miasteczko, nawet całkiem tak. Spore miasteczko. Też byłem zszokowany taką informacją, którą przeczytałem w tekście Joli Ciesielskiej, która napisała esej do tej książeczki, także Kuba Bąk. Że tego jest tak dużo. No właśnie. Pani Jolu, to nie pani Jola Ciesielska, tylko inna Jola. Jak mówiłam, nie zdradzam nazwiska. Pani Jolu, mam takie wrażenie, że no, coraz więcej ludzi nie wytrzymuje, czy to tempa życia, czy tego, nie wiem, udawanego szczęścia. Z jednej strony się mówi, że depresja jest już zdiagnozowana, że jest tą chorobą, że nie należy się, a właściwie czy to jest tylko depresja, czasami to mogą być inne przyczyny. Niemniej ja tak wracam do tego pytania. No, pani powiedziała, żeby zauważyć różnicę pomiędzy obniżonym nastrojem, ale jak? Jak zauważyć? Musiałam przede wszystkim pamiętać, że to zaburzenie depresyjne to jest problem psychiczny. I jeżeli na poziomie zewnętrznym widzimy, że ktoś bardzo często na przykład jest smutny, boli go głowa, ma zaburzenia snu na przykład, zaburzenia odżywiania, jest ciągle zmęczony, przestaje dbać o siebie, o swój wygląd, tak? Jest bardzo często ta osoba albo agresywna, albo wycofana. I to już powinno nas zaniepokoić, że... Tak, agresja to... też, jak ktoś jest agresywny, to chyba połowa naszego kraju co najmniej jest w tej chwili zagrożona, bo agresja... Myślę, że nie, że aż tak duża ilość nie. Ja raczej myślę, że ta agresja jest po prostu zauważalna i dlatego nam się wydaje, że właśnie na przykład połowa społeczeństwa tak funkcjonuje. Wydaje mi się, że znaczna część ludzi funkcjonuje normalnie i spokojnie reaguje na wiele sytuacji, natomiast o tym się nie mówi i tego się nie podkreśla. Takie krzykliwe zachowania są po prostu widoczne i dlatego sądzimy, że one dominują zachowanie ludzi. Ale też w przypadku depresji bardzo często takie osłabienie czysto fizyczne, tak? Ktoś bardzo często choruje, ma częste infekcje, przeziębia się. Takie poczucie też i osamotnienia i tego, że jest się niezrozumianym przez otoczenie. Poczucie bezsilności, że nic nie jest w stanie zmienić się w naszym życiu. Ale może to jest prawda, że jest to rzeczywiście nic nie może się zmienić w naszym życiu. Może to jest najgorsze i nikt się nami nie interesuje. A powiedziała pani jeszcze w rozmowie wczorajszej, że mężczyźni sobie gorzej radzą. Tak. Że na sześć osób, które podejmują próby samobójcze, to już jest taka ostateczność. Które popełniają samobójstwo. Tak. To jest, na sześć osób jest ile mężczyzn? Pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Tak, rzeczywiście mówi się o tym, że mężczyźni niestety skutecznie odbierają sobie życie, są skuteczni. Głównie najprawdopodobniej wynika to z tego, że kobiety częściej mówią o swoich problemach i chętniej szukają pomocy. Natomiast w przypadku mężczyzn bywa tak, że uważają, iż powinni sami sobie poradzić z problemami, ponieważ jako mężczyźni odpowiedzialni za siebie, rodziny, za swoje obowiązki w pracy, biorą na zbyt wiele na swoje barki, ramiona i stąd też bardzo często nie szukają pomocy, bo uważają, że jest to porażka, że szukanie pomocy jest oznaką słabości. Tu znowu muszę pani przerwać. Przyniosłam do studia, Wojtek Niedzielko ma przed sobą komiks wydany w Polsce 8 lat temu, Dziennik Zaginięcia, Hideo Azuma. To klasyka. Artysta, grafik, rysownik mangi, doskonale prosperujący na oko, ale jego wykończyło przepracowanie. Nie brak sukcesu, wręcz przeciwnie, sukcesy miał i to ogromne. Po prostu któregoś dnia wyszedł po fajki, jak sam się zwierza w rozmowie. On jeszcze żyje. To nie jakoś jednak jego uratowano. Przeszedł kurację, był na odwyku, bo także był to alkoholik, żeby jakoś sobie poratować, jakoś sobie pomóc. To spożywał spore ilości alkoholu. W każdym razie wyszedł któregoś dnia z domu po fajki, wsiadł do metra, pojechał na ostatnią stację i przez 2 lata funkcjonował jako bezdomny. Historia jest świetna i jest absolutnie z życia wzięte, ale zauważyłam, że tak, o ile polskie tłumaczenie to jest Dziennik Zaginięcia, o tyle francuska wersja tego komiksu to jest Dziennik z depresji. To jest jakby zupełnie zmienia sens. I a może jesteśmy przepracowani, pani Jolu, jak to jest? A wtedy nie można powiedzieć, że nie mamy sukcesu. Może ten sukces jest aż za wielki, przerasta nas. Ale może z tego powodu, że jesteśmy przepracowani, to nie ma czasu, żeby cieszyć się tym sukcesem, nie ma czasu, żeby dzielić się radością z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, z otoczeniem. I myślę, że jest coraz większa presja w społeczeństwie na to, by sukcesy osiągać. Tak, jeżeli nie osiągasz sukcesów, to bardzo często jesteś postrzegana jako nieudacznik życiowy. Tylko myślę, że należy tutaj doprecyzować, czym jest sukces, bo to jest kwestia, myślę, że indywidualna bardzo. I dla każdego z nas co innego jest sukcesem. Jeżeli mówimy o sukcesie w kontekście wyścigu szczurów, no to wtedy myślę, że pojawia się pułapka związana właśnie z wypaleniem zawodowym, a gdy pojawia się wypalenie zawodowe, no to tutaj już jesteśmy bardzo blisko od załamania. Na przykład jesteśmy bardzo blisko od takiego rozluźnienia relacji z najbliższymi. Wieczne poczucie niezadowolenia, niespełnienia, zmęczenie powoduje, no, że nie mamy siły na przyjemności, nie mamy siły na kontakty z innymi ludźmi i wpadamy w taką pułapkę, w której bez, myślę, pomocy innych ludzi bardzo ciężko jest się wydostać, ponieważ subiektywnie bardzo często nie dostrzegamy tego, że coś się z nami dzieje. Czujemy, że jesteśmy w potrzasku i wydaje nam się, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Pani Elu, tutaj pani przerwę, żeby oddać głos Leonardowi Cohenowi, który śpiewa, to już dawno zaśpiewał, o tym, że właściwie wiesz, kim ja jestem, ale tak naprawdę nie ma pomiędzy kobietą a mężczyzną zrozumienia, porozumienia. To jest w zasadzie niemożliwe. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. Ah, you know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild. I need you to carry my children in, yes, and I need you to kill a child. Ah, you know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Panie Elu, czy są ratunki poprzez media społecznościowe? Czy to coś daje? Bo w telewizji jest program, który ma już bardzo długą brodę, bo od 1996 roku emitowany był do 2012 i wznowiony od 2016, słynny, nawet już sam tytuł jest znany. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Czy to rzeczywiście daje cokolwiek? Ja mam czasami wrażenie, że to są gotowe scenariusze. Ale czy ten program jest nośny? Czy on przynosi dobre rezultaty? Myślę, że każda inicjatywa, która jest podjęta po to, żeby pomóc ludziom, przynosi jakiś efekt i nawet jeśli uda się pomóc tylko albo aż jednej osobie, to uważam, że już to jest sukces. Natomiast jeśli chodzi o pomoc, bo mówimy tutaj też o różnych rodzajach pomocy, pytanie, czy mówimy o osobach, które cierpią na depresję, czy o osobach, które zaginęły i zniknęły po prostu z życia i nie wiemy, co się z nimi dzieje, ale na pewno pomocy trzeba szukać i należy szukać. Ja odesłałabym Państwa po pierwsze na stronę pokonaćkryzys.pl. Jest to strona, która została stworzona w naszej fundacji i tam na stronie pokonaćkryzys.pl są telefony zaufania pomocowe, na które można zadzwonić, by zgłosić problem. Są też adresy stron internetowych, na których można szukać pomocy. Jeśli chodzi o osoby zaginione, to też przychodzi mi na myśl znana wszystkim na pewno Fundacja Itaka. Tak jest. Pani Jolu, ja teraz chciałam do pana Łukasza się zwrócić, bo ciekawa jestem, czy w ogóle scenariusze biorą się z życia. Czy jest jakiś film, o którym możemy powiedzieć, o to jest, mówiliśmy o Antonioni, mówiliśmy o Hitchcocku i Starsza Pani znika. No to są fikcyjne sytuacje. Natomiast czy są takie, które można powiedzieć, o to tak się właśnie zdarzyło. Gdzieś coś jest przeniesione z życia. Zaginiony Kosty Gawrasa, taki bardzo klasyczny arcydzieło kina z Jackiem Lemonem i Space jako zaginięciu syna, który głównie był tak naprawdę filmem o tym, jak sobie z tym problemem po zaginięciu i odnalezieniu jako martwej osoby radzą żona i ojciec. To jest film z realnego życia. Inny film, który pewnie Państwo oglądali, to Przebudzenie. Filmów takich jest sporo. One niekoniecznie trafiają do rangi takich artystów, które są pojawiają się w kinie. Tam zazwyczaj a Frantik? Film... Przypomniał mi się. Frantik Polański. To jest dzieło genialnego scenarzysty Gerarda Bracha i Romana Polańskiego. Ale filmy, pamiętajmy o tym, są takim rodzajem sztuki, który nie zawsze jest dobrze, jak w pełni odbija rzeczywistość. Nie zawsze da się to przerobić w pełni na scenariusz. Depresja, o której dzisiaj rozmawiamy, pojawia się w filmach nie bardzo mocno. Ale jest ogromny problem, jak ją pokazywać. Gdybyśmy chcieli pokazywać depresję Winstona Churchilla w ostatnim filmie, który był bardzo popularny na ekranach, tak jak ona wyglądała, to musielibyśmy nakręcić wieloodcinkowy serial telewizyjny. Bo Churchill, no i chyba nudne by to było. No tak, nazywający swoją depresję czarną zmorą, przeżywają tygodniami, miesiącami. To wszystko musi być jakoś zamarkowane. Zarówno ci z nas, którzy doświadczyli w życiu depresji, ta druga grupa, która nie wie, że jej doświadczyła, i ta trzecia, która jej prawdopodobnie nie doświadczyła, bo myślę, że innego podziału nie da się wprowadzić, nie chciałaby takiego całkowitego pokazywania filmu, tej rzeczywistości. Czasami wystarczy zamarkowanie, pokazanie. Jest taka jedna bardzo smutna sprawa, którą filmy nam ujawniają. Ludzie bardzo mało wiedzą o swoich bliźnich. I czasami dzięki tej prawdzie pokazanej na ekranie dowiadują się o nich więcej. Zaczynają szukać problemu, zaczynają rozumieć, dlaczego ktoś się zachowywał w ich przekonaniu dziwnie, a to przecież dlatego kogoś nie było niczym dziwnym. Skoro o filmach mowa, Madeleine Peyrou chciałabym, żeby zaśpiewała przebój znany z filmu Nocny Cowboy, ale ona to interpretuje zupełnie inaczej. Posłuchajmy kawałeczek Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my stone. to też taka ucieczka z jednego miejsca do lepszego życia. Próba podjęta przez bohatera, żeby przejść do lepszego życia. No jak mu się to udało, to każdy, kto widział Nocnego Kowboja, wie. Niemniej chciałam, pani Jolu, zwrócić się do pani, bo ja się czasami boję, że te programy, o których mówiłam, wspominałam, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, że to jest dla niektórych rodzaj sensacji. To nie są tragedie ich osobiste, ale to może być jakoś sensacją. Wyczytałam, że maksymalną oglądalność ten program miał wówczas, kiedy pojawił się na ekranie Marek Grechuta i opowiadał o zaginięciu swojego syna. No, czy to też może mieć ten aspekt, czyli takie żerowanie na sensacji, na czyjejś tragedii? No, tego nie możemy wykluczyć i w dzisiejszym świecie